Dobranoc, pozwól, lica, chcesz na słuchy klasnąć, daj pierś mi ucałować. Dobranoc, zapięta, dobranoc, już uciekłaś i drzwi chcesz zatrzasnąć. Dobranoc ci przez klamkę, niestety zamknięta. Dobranoc powtarzając, nie dałbym ci zasnąć. Sponsorem audycji jest Rockstar Events, promotor Orange Warsaw Festival 2014, 13-15 czerwca, Stadion Narodowy, Warszawa, www.orangewarsawfestival.pl. Tu program Trzecie Polskiego Radia. Sobota, 31 maja, jest 22. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis. Sudański rząd potwierdza, kobieta skazana na śmierć za przejście na chrześcijaństwo zostanie uwolniona. Resort infrastruktury obiecuje pomoc, ale przyznaje, że problem jest trudny. Wciąż wielu podwykonawców nie dostało pieniędzy za budowę dróg na euro. Włosi nie zasmakowali w e-papierosach, co tamtejsze Ministerstwo Zdrowia odnotowuje z zadowoleniem w Światowym Dniu Bez Tytoniu. To informacja potwierdzona już oficjalnie przez szefa sudańskiej dyplomacji. Kobieta skazana na śmierć za przejście na chrześcijaństwo zostanie uwolniona w ciągu kilku dni. 27-latka urodziła kilka dni temu w więzieniu córkę. W połowie maja, będąc jeszcze w ciąży, Miriam Ibrahim została skazana na powieszenie za to, że przeszła na chrześcijaństwo, a powinna być wyznawczynią Allaha, tak jak jej ojciec. Dodatkowo została skazana na 100 batów za cudzołóstwo, gdyż sąd anulował jej małżeństwo zawarte w kościele chrześcijańskim. Kobieta twierdziła, że została wychowana na chrześcijankę przez samotną matkę i nie zmieniała wiary. Odmówiła skorzystania z łaski pod warunkiem przejścia na islam. O sprawie zrobiło się głośno na całym świecie i zapewne naciski na Chartum doprowadziły do zmiany wyroku. Teraz w serwisie wciąż ciągnący się problem podwykonawców, którzy nadal nie dostali pieniędzy za budowę dróg na Euro 2012. Wierzytelności nasze przekraczają grubo 1,5 miliona. Musieliśmy zaciągnąć kredyty. W tym momencie, żeby spłacić swoje zobowiązanie w stosunku do banków, ograniczamy zatrudnienie, wysprzedajemy sprzęt. Tak skarży się Sławomir Kacperczyk, który prowadzi firmę budowlaną na Śląsku. Poszkodowanych spółek jest około 100. Swoje roszczenia szacują na 20 milionów złotych. Resort infrastruktury zapewnia, że problem zna, a tkwi on w tym, że nie ma od kogo odzyskać pieniędzy. Takie są przypadki. Syndyk mówi, no ja nie mam pieniędzy, bo te firmy upadły, było tyle zadłużenia, że w zasadzie już nie ma szansy wypłacenia wam. Poza tym często tak jest, że nie ma też dowodów na to, że robota została wykonana. Mówi wiceminister infrastruktury i rozwoju Zbigniew Rynasiewicz, ale zapewnia, że resort podwykonawcom próbuje pomóc. Prosimy ich o dodatkowe dokumenty, bo skoro nie ma ich u syndyka, to może są gdzieś u nich. No szukamy tutaj tych elementów, które by nam pozwoliły stworzyć taki scenariusz, nawet pomóc w postępowaniu sądowym, czy też w relacjach z syndykiem, żeby dać tą szansę na odzyskanie tych zaangażowanych środków w budowę polskich dróg. Podwykonawcy oczekują zapisania wypłat odszkodowań w nowelizacji specustawy autostradowej. Wiceminister twierdzi, że to niemożliwe. W Światowym Dniu Bez Tytoniu profesor Witold Zatoński powtarza. Inhalowanie tytoniu nie ma żadnego sensu. Szef Zakładu Epidemiologii i Prewencji Nowotworów wymienia tylko niektóre skutki palenia. Rak płuca jest schorzeniem występującym prawie wyłącznie u palaczy. Skóra się szybciej starzeje. Nerki mogą być doprowadzone między innymi do procesu nowotworowego. Serce jest uszkadzane. Miliony Polaków po jakimś czasie palenia dostaje przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Te liczby przemawiają do wyobraźni. W Polsce co roku palenie zabija prawie 70 tysięcy osób. To 14 razy więcej niż ginie w wypadkach samochodowych. We Włoszech z okazji Światowego Dnia Bez Tytoniu resort zdrowia przedstawił doroczny raport. Z zadowoleniem stwierdza w nim, że w Italii nie przyjęły się w ogóle papierosy elektroniczne. Palacze stanowią 21% całej populacji. Jest ich 11 milionów, 6 milionów mężczyzn i 5 milionów kobiet. 3/4 palaczy zetknęło się z tytoniem po 15 roku życia, a 13% nawet wcześniej. Głównym powodem jest nadal wpływ rówieśników. We Włoszech tylko 250 000 osób zagustowało w papierosach elektronicznych, a kilkanaście procent przyznało się, że po ich spróbowaniu sięgnęło po tradycyjne wyroby tytoniowe. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Był symulator jazdy Volvo, spotkanie z muminkami oraz fińskie zawody w noszeniu żon. Dzień skandynawski zorganizowano dziś w Warszawie. Ambasador Szwecji w Polsce, Stefan Herrström, przekonywał, że Skandynawia to nie tylko fiordy. Wielu ludzi łączy tę Szwecję z książkami Astrid Lindgren. Inni pewnie kojarzą Szwecję z kryminałami. Jeden z najwybitniejszych szwedzkich autorów, Henning Mankell, niedługo we Wrocławiu otrzyma za swoją twórczość honorową nagrodę. Tłumy dzieci zgromadziły się natomiast w namiocie Lego. Tam powstało gigantyczne miasto w miniaturze. Buduję domek. A co w domku będzie? Ludziki. A co ty budujesz? Takiego robota. Atrakcje znalazły się i dla najmłodszych, i dla starszych, a pogoda piknikom dziś sprzyjała. W czwartek temperatury mają dojść już do 27 stopni. Jutro maksimum to 21, tyle ma być w słonecznym Poznaniu. Pogodnie także w Zielonej Górze 20, Szczecinie 19 i Trójmieście tam 18 stopni. No to teraz lista miast, gdzie padać może. Toruń 20, Wrocław i Katowice 19, Warszawa i Kraków 18, Olsztyn 17, Białystok i Lublin 14 stopni. Najmocniejsze opady na Podlasiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lotto zaprasza na Enter Music Festival. 17-18 czerwca Poznań nad Jeziorem Strzeszyńskim. Wystąpią Shai Maestro Trio, Mariusz Neset, Trondheim Jazz Orchestra, Free Coens Sextet, Jacek Kochan, Dominik Wania i Bartosz Dworak Quartet oraz Leszek Możdżer w utworze Piano Face. Partner strategiczny Lotto. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Mecenat Miasto Poznań. Zapraszam, Leszek Możdżer. Lepiej było zginąć młodym jak James Dean. Wtedy zostałbym nieśmiertelny, wieczny. W popielniczce diament. Nieznana historia Zbyszka Cybulskiego. Prapremiera, Teatr Śląski, 6 czerwca. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Mało obiektywnie.

nie ma dokąd wyjść. Zerkam na ekran komputera, a tam sypią się nazwy miejscowości. Na przykład, no nie tylko, bo też bardziej szczegółowe opisy są. Lotnisko Chopina w Warszawie wita. I potem Płock i Sandomierz, Kielce, mnóstwo polskich, nie tylko polskich miast, bo Francja też nas słucha. Mistrzem w podawaniu takich nazw miejscowości jest oczywiście redaktor Stalmach w piątki po 22 w ofensywie, więc dzisiaj może nie będę czytał wszystkich, bo w studiu jest gość Krzysztof Napiórkowski. Witaj. Dobry wieczór. Jesteś bardzo zinternetowany? No, jestem dosyć poważnie zinternetowany i wszelkie nowinki technologiczne nie są mi absolutnie obce, wręcz przeciwnie. Ale to chyba wszystko zależy od tego, jak używamy, prawda? I Facebooka, i Twittera, i tych wszystkich cudów. Na pewno jest to doskonałe narzędzie komunikacyjne. Jeżeli służy to w dobrych celach, jest wtedy chyba wszystko w porządku, no. Bo kiedy zerkam na twoją stronę, mam ją tak zaznaczoną, że otrzymuję powiadomienia, więc widzę, że u ciebie często się pojawiają kolejne statusy, informacje o koncertach, czyli to narzędzie jak najbardziej nam pomocne, chociaż najważniejsza jest chyba muzyka i ja ciągle będę się upierał, że najważniejsza jest płyta kompaktowa. Czy nie? Czy u ciebie już nawet MP3 wyparły płyty? Szczerze mówiąc, to właśnie mam teraz taki nowy komputer, który nawet nie ma... tej kieszeni, gdzie się wkłada płytę, no ale niestety innych akurat nie było w tym rozmiarze, w związku z tym, no, sam nie wiem w sumie, co powiedzieć, jako człowiek, który nagrywa płyty. Właśnie. Jest mi trochę głupio, szczerze mówiąc nawet. Wiesz co, niech ci nie będzie głupio, bo widzę, co się dzieje wokół nas i że płyt sprzedaje się coraz mniej, chociaż ta twoja nowa płyta chyba całkiem nie najgorzej się sprzedaje, z tego co wiem. A szczerze mówiąc, to nawet... Nie sprawdzałeś. To nawet nie wiem, szczerze mówiąc, ale muszę powiedzieć, że jest tak dosyć życzliwie przyjmowana przez słuchaczy i właśnie też tutaj internet i Facebook i wszelkiego rodzaju narzędzia typu poczta internetowa, no dostaje dosyć, że tak powiem, sporo informacji zwrotnych od słuchaczy, że ta płyta gdzieś tam gości w odtwarzaczach, jeżeli ktoś ma oczywiście... No i przede wszystkim gości gdzieś tam w sercach tych moich słuchaczy i to jest dla mnie no, duże wyróżnienie, że jednak wśród tak dużej liczby muzyki, która się pojawia, jest miejsce gdzieś tam u kogoś jeszcze dla mojej muzyki. Jest to no, dla mnie bardzo ważne. Zaczęliśmy nasze spotkanie od pierwszego singla z tej płyty, od Tanga Nonsensu, które trafiło na listę przebojów trójki, podobnie zresztą jak kolejna autorska piosenka z twojej płyty Homo Homini, której za chwilę posłuchamy. Czy to jest tak, że muzyka na żywo, koncerty, to jest dla ciebie to najważniejszy, ten najważniejszy moment spotkania z odbiorcą? To znaczy, to spotkanie z odbiorcą tak naprawdę jest na wielu poziomach, bo to jest oczywiście nagranie i tutaj jest taki ten kontakt specyficzny, ponieważ no najpierw ja przez długie tygodnie czy nawet miesiące nagrywam ten materiał, tylko komunikuję się z kolegami z zespołu i potem gdzieś to dopiero trafia do słuchacza, no a jednak taką drugą, bardziej bezpośrednią formą prezentacji tej muzyki jest koncert, gdzie na bieżąco praktycznie to od razu ad hoc widać, jest reakcja publiczności, nawet nie po zakończeniu grania utworu, tylko już w trakcie można od publiczności jakby odebrać te emocje, które płyną w związku z przekazywaniem muzyki i to jest już zupełnie co innego. Pytam cię o to, bo mam takie odczucie, zresztą w wielu rozmowach to się gdzieś przejawia, kiedy artysta przychodzi ze swoją nową muzyką do studia radiowego i o niej opowiada, że w tych czasach to właściwie, kiedy tak jak powiedziałeś, wokół nas jest tyle muzyki, tak dużo, że taki moment właśnie spotkania twarzą w twarz, po obu stronach mikrofonu, na scenie, ty na scenie i publiczność przed sceną, to jest właśnie ta najważniejsza chwila, choć tak bardzo ulotna. No zdecydowanie jest to nie do przecenienia moim zdaniem, ponieważ no to jest po prostu spotkanie, czyli w ten sam sposób się spotykamy, co powiedzmy publiczność i słuchacze, nie wiem, 200, 300 czy 1000 lat temu, tak? Bo tutaj się nic nie zmieniło. Grasz sporo koncertów? Znaczy, w tej chwili jeszcze jesteśmy na etapie dopinania tej trasy koncertowej. Myślę, że już zaczniemy niedługo grać, a no, w tej chwili się pojawiam gdzieniegdzie. Są plany. Tak, no pojawiam się gdzieniegdzie z tym materiałem, natomiast to są takie pojedyncze gdzieś tam występy. Ale co, myślisz o tym, żeby jesienią zaplanować więcej koncertów? Czy, myślę, że jesienią na pewno będzie więcej. No, płyta dopiero się ukazała i szczerze mówiąc, jestem zaskoczony też taką właśnie pozytywną reakcją. No, to jest muzyka jednak bardzo kameralna i taka, powiedzmy sobie, do słuchania raczej, bym powiedział, w specyficznych warunkach i też myślę, no, na pewno pewnie nie każdemu taka muzyka akurat przypadnie do gustu, także no, jestem rzeczywiście troszeczkę zaskoczony tak dobrym odbiorem. Posłuchamy teraz drugiego singla promującego twój album Ziemie Obiecane, Homo Homini. Krzysztof Niepiórkowski. Ja chcę przedstawić tu zupełnie inny plan. Niech zapanuje zgoda, nie tylko tu teraz, ale w ostatecznym rozrachunku spraw. Człowiek człowiekowi, człowiekiem człowiek człowiekowi. Człowiek człowiekowi, człowiekiem, człowiek człowiekowi. Homo homini. Krzysztof Napiórkowski jest gościem programu trzeciego, audycji Mało Obiektywnie. Polecamy uwadze Państwa piosenkę w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Głosowanie jak zwykle do piątku w południe. To jest płyta, którą stworzyłeś z wieloma ludźmi. Mogę powiedzieć twoimi przyjaciółmi? No na pewno. Są to moi towarzysze jakby z, nie tylko ze studnia, doli i niedoli, nie tylko ze studnia nagraniowego, nie tylko z koncertów, na które jeździmy już od paru lat razem, ale też, no tak, że tak powiem, zupełnie na stopie przyjacielskiej te kontakty też mamy i właśnie dzielimy ze sobą różne, tak jak powiedziałeś, dole i niedole, troski, radości. Jak to w życiu bywa? Jest ich oczywiście sporo. No, może powiem tutaj o osobach, które brały udział w tym nagraniu. Mój stały zespół, z którym współpracuję od kilku lat, czyli Kacper Stolarczyk na gitarze, Maciej Magnuski na basie, Daniel Kapustka na perkusji. A oprócz tego goście, Dorota Miśkiewicz śpiewa ze mną, Olga Boczar również śpiewa i również pomaga mnie w chórkach. Marek Napiórkowski na gitarze. Słyszeliśmy go teraz przed chwilą w utworze, ale zagrał też nie tylko na gitarze klasycznej, również na akustycznej i na elektrycznej, także w pełnym swoim spektrum. Rynsztunku. Tak, zaprezentował się. No i Szymon Kamykowski, saksofonista i kwartet smyczkowy Fusion Strings w aranżacjach Michała Jurkiewicza. A jeszcze tutaj muszę powiedzieć, że płytę nagrywał ze mną głównie właśnie Wojtek Olszak i Łukasz Bosiński. Pozdrawiamy Wojtka również serdecznie. Bardzo pozdrawiamy. Mało obiektywnie. Piękne zdjęcia na tej okładce są. To nad Polskim Morzem? To jest nad Polskim Morzem w styczniu tego roku. Była piękna pogoda, nie było śniegu. Było chyba 15 stopni. No jakoś tak się znaleźliśmy nad tym morzem z panią fotograf Anką Górajką i takie zdjęcia powstały. Mhm. Krzysztofie, mówiłeś o tym, że trasa koncertowa prawdopodobnie jesienią. Ja mam nadzieję, że gdzieś tam uda się wpisać także i w ten terminarz koncert w miejscu oddalonym od nas kilkanaście metrów w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, bo to myślę, że to idealne miejsce właśnie na smakowanie takich piosenek jak twoje. Tak jak powiedziałeś, takich trochę sauté, wycofanych, nastrojowych. Ale jeszcze wrócę do tego, co mówiłeś wcześniej, że nie spodziewałeś się aż takiego odbioru tego albumu. Może to jest tak, że zaczynamy szukać właśnie takiej muzyki w tym zalewie dźwięków, jakie nas otaczają ze wszystkich stron. Może właśnie szukamy czegoś takiego szczerego i konsekwentnego, bo ty właściwie idziesz taką swoją drogą od wielu lat. To już jest twoja czwarta płyta, tak? Znaczy, jest to moja czwarta płyta, taka solowa, zupełnie to trzecia, ale rzeczywiście trochę tych płyt już nagrałem. Może nie wszystkie są jakoś tam specjalnie zbyt dobrze rozpowszechnione, ale właśnie teraz firma Warner wznowiła właśnie moje nagrania i są dostępne właśnie nie tylko w tej już zanikającej formie płyty kompaktowej, jak ustaliliśmy wcześniej, ale... Obyśmy się mylili. Byśmy się mylili, aczkolwiek no tutaj myślę, że nasza dobra wola nie zatrzyma jakby tutaj postępu techniki, więc jak ma być, to będzie. No ale patrz, jak to wszyscy mówili, że czarne płyty już się skończyły, a tu wracają. Wracają, tak. Nawet czarne płyty wracają jako białe. W różnych kolorach. Tak. No właśnie. No i są też dostępne właśnie te moje nagrania w formie cyfrowej. Elektronicznej. Elektronicznej, tak. Również w takiej wysokiej jakości jakichś tam wave'ów. Tak, bo przecież to nie tylko MP3. Można też słuchać muzyki w wersji cyfrowej w jakości takiej jak na płycie. Albo nawet lepszej, tak. Ziemie obiecane to jest tytuł twojego albumu. To takie świadome nawiązanie, czy w ogóle tego nie łączmy z tytułem w liczbie pojedynczej? Znaczy jest to takie świadome nawiązanie, ale takie nawiązanie no nie w taki sposób oczywisty, tylko raczej takie, które bym pozostawił w sferze do takich domysłów, a nie chciałbym po prostu tutaj jakoś narzucać tego. Natomiast Ziemie Obiecane to jest takie hasło, które jakoś to wszystko mi spaja, cały ten materiał. Mhm. Krzysztof Napiórkowski. Polecam Państwu koncerty artysty, których jednak trochę jest, z tego co widzę i będzie pewnie na Twojej stronie facebookowej, bo tam najprędzej informacje. Zdecydowanie, bo to zawsze jest jednak pod ręką i można nawet, że tak powiem, 5 minut przed wejściem na scenę jeszcze dać znać, że się ten koncert zaczyna. Jeszcze zawsze ktoś może zdążyć, tak, chociaż na drugą część. Tak jak zapowiedź naszego spotkania, dzisiaj też również pojawiła się na Facebooku. Życzę Ci powodzenia, no i mam nadzieję do zobaczenia wkrótce, jesienią już, po przerwie letniej, na scenie imienia Agnieszki Osieckiej na koncercie. No będzie mi bardzo miło i dziękuję bardzo za zaproszenie. Krzysztof Napiórkowski, gość audycji Mało Obiektywnie. Na zakończenie naszej rozmowy, jako swoista puenta, tytułowe nagranie z płyty Ziemie Obiecane. Tak sobie siedzę w myślach, brnę w zamglony przestwór twoich źrenic, przez pryzmat powiek wino w szkle swą czerwień we mnie mierzy. Tak sobie siedzę w myślach, brnę w zamglony przestwór twoich źrenic, przez pryzmat powiek wino w szkle swą czerwień we mnie mierzy. Nade mną niebo, w niebie tam pilnują mnie anioły stróże, gdy winem odurzony śpię i śnią mi się podróże. Podróże przez twych ramion śnień do nieodkrytych ud i kolan, za pocałunków puste brzegi i jestem już z powrotem. Tytułowa, nastrojowa, piękna piosenka z nowej płyty Krzysztofa Napiórkowskiego, Ziemie Obiecane. Polecam Państwu ten album nie tylko ze względu na to, że znajdą Państwo na okładce trójkowy znak jakości. Po prostu zawiera 11 piosenek, które gdzieś tam nas przenoszą. No to właśnie o to chodzi w muzyce przecież. Za 26 minut godzina 23. Proszę, okazuje się, że nawet nas słychać w Montevideo, w Urugwaju. Bardzo dziękuję panie Macieju za sygnał. mariusz.owczarek@polskieradio.pl, a także facebook.com/małoobiektywnie. Tam także pojawiają się, widzę, i tacy słuchacze, którzy po raz pierwszy włączyli trójkę po 22. Witamy serdecznie zatem. Przybywa nas, może nie w jakimś szaleńczym tempie, na Facebooku Mało Obiektywnym, ale zawsze miło powitać kolejnych słuchaczy o tej porze włączających radio. Nowa płyta przede mną. Nazwisko artysty pewnie państwu niewiele powie, bo w końcu był tylko, a może aż, członkiem zespołu. Ale nazwa zespołu, w którym grał, może już więcej nam mówić. Portico Quartet. Czterech bardzo zdolnych muzyków byli gośćmi Warsaw Summer Jazz Days 3 lata temu, na początku lipca w sali kongresowej. Zagrali piękny koncert, a potem okazało się, że jeden z muzyków wybrał drogę solowej kariery. I co mnie zdziwiło, zaczął pisać piosenki. I to jakie? First Mind. To jest tytuł albumu. Artysta nazywa się Nick Malvi, a utwór Dżura Mi Dam, mam nadzieję, że mniej więcej tak się wymawia, będzie jedną z naszych piosenek w najbliższym tygodniu od poniedziałku w programie Trzecim Polskiego Radia za 19 minut 23. A tu proszę, w studiu niespodziewani goście. Zespół Kuba Dezo w 2/3, a będzie mówiła 1/3. Dobry wieczór Państwu. A, ten aksamitny głos należy do, jak Państwo się domyślają, wokalisty Kuby Podolskiego. Z wizytą w stolicy, bo koncertowy weekend, tak? Tak, wczoraj tutaj w praskim klubie Wypieki Kultury. Wdzięczna nazwa. Wypieki Kultury. Nazwa bardzo smakowita. Natomiast dzisiaj graliśmy w Lesznowoli, na takim jakby lokalnym obrzędzie święta gminy. Rozumiem, że to taka przerwa w bardzo żmudnych sesjach nagraniowych trzeciego albumu. No, czy one były żmudne? Pojechaliśmy jakiś czas temu, miesiąc temu nagraliśmy w zasadzie cały materiał, jeżeli chodzi o instrumenty. Teraz żmudny to jest czas pisania słów do tych piosenek. Mamy. Czyli najciekawsze przed tobą. 25% nie piosenek, 25% już jest, 1/4 już tekstów jest napisanych, a część dopiero powstaje. I no zobaczymy, będziemy to robić trochę może bez pośpiechu, staramy się, żeby to był dobry album, więc popracować troszeczkę też nad jego produkcją. Ale to i tak szybko się zebraliście do pracy nad kolejną płytą, bo przecież ta, którą trzymam przed sobą, wrzesień, wydana w 2013 tak, roku. Tak, we wrześniu. Mhm. No, czy ja wiem. No, jest tak, jest wena, to się wchodzi do studia i nagrywa. Ja ci powiem, Beatlesi u początku swojej kariery nagrywali co roku płytę i to były takie czasy, że się nagrywało co roku albumy, nie? Dzisiaj jakby się trochę celebruje to oczekiwanie i tak dalej. Mi się wydaje, że jak jest moment i zespół tworzy, to korzystać trzeba z tego, nie? Mhm. Ale jakieś mniej więcej już przybliżone chociaż terminy, wiosna przyszłego roku? Wiesz co, nie chcielibyśmy tak jakby określać. No, że są dwie możliwości. Jeżeli wena będzie, to może i jesień, ale jeżeli weny nie będzie, może w takim jakimś szybkim tempie, to może wtedy wiosna. Albo jesień, albo wiosna. Mhm. Znaczy mówimy o najbliższych tych porach. No, oczywiście, najbardziej. Trochę koncertów gracie ostatnio, widzę. Trochę gramy. Teraz się przygotowujemy do tego jakże dla nas ekscytującego występu, który będzie w Węgorzewie na festiwalu w sobotnim dniu. No, być może właśnie już tam zaprezentujemy parę. No liczę na to, nie ukrywam, że przywiozę już wrażenia z nowych piosenek zespołu Kuba Dezo z tegorocznego Węgorzewa. A ile dobrze pamiętam i mnie pamięć nie myli, to chyba z 2 lata temu też już na tym festiwalu zaprezentowaliśmy część tych utworów, które się potem pojawiły na płycie, więc jeśli tradycji miałoby się stać zadość, to również byśmy popracowali, żeby się uwinąć i za miesiąc już coś takiego zaprezentować. Pamiętam, jak usłyszałem po raz pierwszy na żywo właśnie w Węgorzewie tytułowy utwór Trucizna. Tak, tak, tak, tak. Jakie zrobił na mnie wrażenie. Trucizna, dobre. Źle, graliśmy źle, jeszcze chyba coś, nie tak, pamiętam. Tak, chyba 3 utwory były. No, ale widzisz, że zrobił wrażenie i to faktycznie stało się brzemienne, bo i tytuł, i potem cały taki, ta cała pieczęć jakby tej płyty jest pod tym, pod tym tytułem w sumie. Mhm. Panowie, no to powodzenia na tej drodze ku trzeciej płycie. Są tacy, którzy twierdzą, że trzecia jest najważniejsza, ale tak naprawdę chyba każda jest ważna. Właściwie nie wiem dlaczego. No właśnie też nie wiem dlaczego. Czasami słyszę wypowiedzi, że to albo druga jest ważna, tak. A ja w sumie nie wiem dlaczego. Dla mnie inspiracją i takim jakby natchnieniem w pewnym sensie jest kariera zespołu Black Keys, którzy okazało się, że nie wiem, którą płyta jest najważniejsza, ale okazało się, że 6 stała się tą, która była w jakiś sposób dostrzeżona może szerzej i pozwoliła jakby im popłynąć na inne terytoria. To nie oznacza, że my będziemy szukali do 6, ale no jest może inaczej, jest to taka może nie tyle inspiracja, ile jest to taka jakby światełko w tunelu takie, że czasami trzeba długo pracować, żeby osiągnąć. Robić swoje. Tak, tak, po prostu być konsekwentnym, nie? Mm. Jak zwykle tego wam życzę. Dziękuję. I trzymam kciuki. Dziękuję za wizytę. Tak, szybka, krótka wizyta. Pozdrawiamy państwa mało obiektywnie. I co, widzimy się za, jejku, to już za miesiąc z zakładem? No, tak, tak. Za półtora miesiąca w Węgorzewie. Widzimy się. I mam nadzieję, słyszymy też nowe piosenki zespołu Kuba Dezo. Kuba Podolski. Będziemy działać. Kuba Podolski był moim gościem. Dobranoc. Zespół Kuba Dezo z płyty Trucizna, Raj i Lament. Mam nadzieję, że w Węgorzewie usłyszę już nowe piosenki zespołu, a jak zabrzmią, to już Państwu opowiem, kiedy wrócę z Węgorzewa. A propos, dziś pierwsza porcja karnetów na tegoroczne spotkanie z rock'n'rollem na pięknych polskich Mazurach. mariusz.owczorek@polskieradio.pl. Proszę mnie przekonać, że ten karnet powinien trafić właśnie do takiej słuchaczki albo tego słuchacza i mam nadzieję, że wtedy się spotkamy w Węgorzewie. mariusz.owczorek@polskieradio.pl. Pierwsza i nie ostatnia porcja karnetów mało obiektywnych już teraz. Wracam do nowej płyty Bena Łota. Faith in spring, in the bulbs and everything. Sweep the curtain open, push the window wide, let the early morning birdsong tumble inside. This is really happening, you can rest in bed. Let these silver moments fall on your head, my love. It's real, my love. It's not. To winter that keeps you locked inside, where the clouds just seem to linger over the hillside. And the light is gone by four, and the morning's brick so cold, anyone in their right mind might feel old. My love, where are you? Ben Watt z nowej płyty Hendra. A ja czekam na zgłoszenia. Seven Festival 2014. Dziś pierwsza porcja karnetów mało obiektywnych. mariusz.owczarek@polskieradio.pl. flag